الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. سورة النساء تنزل في بارا آية نمبر 32. سورة النساء آية نمبر 32. ندينا مكتو سبقونو في عزت منو دنیا فاقتام بیان کی سده یومی ورساو کی بسرین او خده صلوتا با کرن تا ملاوی دا خده تا بدا غی کنیم ملاوی دا و خده لخدیقات صلو لخدیقات یو فجیلت ورکو باکی نور حقوق بیانی دل نمور کلار بیتیمان حق وغیرہ وغیرہ دا حقوق بیان بمختلف کمزور طبقو دیمن سبق کی اللہ پاک بیوبد عادت نمونگا منکول غائل باہی باکی خبری کی آغا زمین کا اختیار کی ملی غیر اختیاری کی جنہی اللہ پاک فرمائی کہ ساتو پر اختیار کی ندان نکاسو راغی سمانمان مسئل تاسو به هغه څه تمنا کوئ چې هغه تاسو حاصلولې په خپل کسب او په خپل عمل سره، او کوم څیز ته چې ستا رسب نه کېږي یو غیر اختیاري څیز دی نو ته د هغې تمنا مه کوه. الله ته سړی پیدا کړی دی، سړی نه دی چې د الله حکمتونه وي، او که یو کس شیطان زمانه پیدا کړې ده نو د دې حکمت اس زمانہ ظن تمنا کی کہ وہ سرے خاص کے سرے اور سرے دا تمنا والی کی کہ خاص جو خبر بعد اللہ تکتیم ہے یو کس رو پاکو لمال دولت ورکے دل کس اللہ دھن پیدا کرے یہ بات کرے بلے جبا کرے اور اللہ حکمت لگتے ہیں یو سړی الله په صحت روغ جوړ کړی د بل کس نه الله دغه نعمت اغېستی دی، سترګې یې نه دي ورکړې، غوږونه یې نه دي ورکړې، پښې یې نه دي ورکړې، لاس یې نه دي ورکړې. الله وایي زه په خپلو کارونو باندې ښه کوم، هغه څه تمنا وکړي چې هغه ته په خپل عمل او کسب باندې حاصلوي. دا هغه څه تمنا مه کوئ چې هغه ستاسو د اختیار نه بهر ځکه تاسو په ټول د هغې ناممکن دي تاسو نه هغې تمنا مه کوئ چې هغې باندې صبر وکړئ. او که بعضې واقعات داسې شي راځي بیبیانو پیغمبر علیه السلام زمانه کې هغوی دا تمنا کړې وه چې کاش چې مونږ سړي وي نو مونږ به جهاد کیسه میراث کې به زمونږ سورۍ سوه نیمه صده نه وه د جنازې څومره غټ ثواب دی، د یو مړي دفن کول څومره غټ ثواب دی، مونږ د جنازې کولې دفن کفن به م کوو هغې کې به مونږ ډېر غټ ثوابونه حاصلو. پیغمبر علیہ السلام کے بارے اظہار ہے کہ تم نے صحیح نہیں غور بخوی دا سو اگر ہم حاصل کرے اللہ کا کہتا ہے اذا تمنا دائما ولا تتمنا ایسا کہ تمنا مکو ما فضل اللہ انا کی غروال اور کرے جس بے تاج بھی تارے کر بعض کن بعض اس کا کنا علا بعض ان کا بعض بن میرے جانب اپارا دا سلو نصیب حسد من مکہ سب اگر سے بکم کفر سے ولی نسائی او دا پارا دا خود نصیب حسد من مکہ سب اگر سے جیتے ہر چاہ تا بدا خل دخی او دا خل سمایے و حسن ملاوی ما عملے کے حسن چیز عمل دے اللہ کا قرآن مجید کن فرمائے کہ سب اچھا دا عمل تا بے خبرے کا نظر نہ گو من ذکر ہے وہ ان کا سارا شریر ہے تو سجد اللہ وہ عمل اصل کی ہے حق دا ماں آئے کی رہے جو خدا والی پیدے میں رہا جو سری والی پیدے میں جو غریب والی پیدے میں جو مالدان والی پیدے میں کم کالا رہا کسرے کا سری جو سے اگر تبھی شکر باتی کیا اللہ جو سری پیدا سے سوک کی خدا پیدا کری اگر بھی تجھے راضی تھی اور اگر بھی بہو ہوئی تو چرتا جو سڑی رہی مدہ سمر جموارے بھائی کما دبار جموارے دادا پہو سنبالا دا تجارت او کاروبار دادا سور جموارے دادا ماں سمر سر پر رکھے اگر بھی تجھے با مصبر تھی ارے دے اصل کلیوان شکر ہوگا کی اور زمانہ دے پر اصل زمان توب دام دے کہ خدا کو دے نہ کبھی دام دے کبھی لو کہ اللہ خطہ کو ادا کرے یہ دے کبھی دے اللہ شکر ادا کی کہ اللہ مال دے دے خطی سینہ پر اسے بس کرے نہ مت یہ سلام دا بون دے اگر دے کبھی خطہ کی دی نہ کبھی کہ وہ اللہ دا دیدہ پارا سے خیر پر کلی کبھی ببرن توف کی کبھی کہ وہ دیدہ خیر کبھی کی جتا کبھی کا خسن و جمال و ارکلی و پسکت نکی مختلع سی مدیر کبھی سے خیر خیر ہے یہ تاریر آغت نصب کا اعتبار کرا اگر یہ خاندان سر تعلق کرتی سیدان دی، نیادان دی، سبزادان دی علمی خاندان سر تعلق تی یا نور دم اصف کا نحاظ سر ایسیت خلق تی اگر دی قابل اللہ شکر دائیس یا اللہ شکر دی جگہ دا سی خاک خاندان کی پیدا کن واسا نیک خاندان کی دی پیدا کن تاگر شکر دائیس واسا سوک تا لیے نصف کی مجھے پیدا اگر دی قابل با مشکل خبر اگر دا عمل کی تھی غیر نوکان صالحان خاندانوں ابھی کبھی سفر کی تھی منگا سیدان منگا کے دونوں بچے پیغمبر علیہ السلام اہل بیت کی او کئی جنا ہونا صرف قدق یا فخر بھی تھی کوئی اوقات خاندان سے تعلق ساتھ مباح خلاصی یہ نہ آخرت کی رکھتے اللہ عزاز کل عمل بے خلاصی کہ یہ سارے کمزور خاندان کی پیدا دے اگل اکڑے کا جبہ عمل کو اسی پر کرے آگا بھی صدا رسے دے یہ سارے دے آگا اللہ مالدار پیدا کرے کہ اللہ شکر دے ادا کرے یہ اللہ کا مال دولت را کرے نیان جرا کرے یہ سارے اللہ غریب پیدا کرے آگا بھی کافتل غریبے با مصد ہو رہی اللہ اکا سمر باندے دلدی جی دبور تو فقراؤ دا غربو خم مقام لدى اللہ تنیتا تو غمبر علیہ السلام کی دعا کولا ہم سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اینا دا تو غمبر علیہ السلام دا دعا ہو رہے درے تو غمبر علیہ السلام دعا کولا یا اللہ مال دا حقر پا حالت کی مرد رہا یا غریبو پا حالت کی عالم مرد رہا او یا اللہ تو نما حشر غریبان سرد آخرت کو رہے تو غمبر علیہ السلام غربا دمرا سکتی اللہ کی دنیا کے موت کے راتے ہوں گے غربت کا حالت کے راتے اور آخرت کے نشکر ہم خدا غریبانہ نے کہا سبا غربا خجیلت ہم کے خطکی کو سبق لیتا غریب کے راتے حدیث کے راتے جو غمر علیہ السلام حدیث کے یہ فقیر با اللہ یہ فقیر با اللہ خاص کہ رسمو خاص فقیر پیدا کرے یہ معذرت قطعی اللہ سے تو بورا تک ماں کو دنیا سے غریب پیدا کرے نسو زمان کو نظر کی خط نوی خوشی رب دا غربت میں ادی وجہ نظر کرے کہ آخرت کی دکھانا لو یہ مرتبہ بدا کر لو اعزاز دا لزل کا بدا کر جب ہمیں تک دنیا کے غریب سے ادا کیا اندہ سے جہنمیان اس کے کل ابو ولائی صحیب جہنم انتظار کی ولائی بلزیا اللہ بہت ہو فرمائی کہ ناش اور فبی جہنمیان کا سکون کی اگر رہا کہ دنیا کی تکاثر کام سے نیوکی کرے گا کہ احسانی در طرح کرے گا یا وقت روپے در کرے گا جامعی در کرے گا تیزاری در کرے گا ورسا اگر غصول دلی سکون مروبا سے اوزان سر جنت کر دیو وی دیو کہ من دور سی او ساکی اکی وکر نیوکی کری گا اگر جہنمیان اگر در یو یو در سکون مروبا سے او سول در روان سے اوزان سر جنت کر دیو سنگل یہ اعزاز جو ہے جس من دے گا گلی محمد علیہ السلام فرمائے جو غریبانہ نے سر محبت کرے جی طرح سے تم دولت تھے محبت کا سر نیسا خلق و سر یا رسول اللہ سے دولت تھے اگر جو دا قیامت تو رضا اللہ جی تو ہوئی رب سے خالق شایعون میں نے روکے در کرے یو گوٹو دی در کری جامعے در کری آخر کسان جان سر بھی در جمع رسول رمی دولت اور اللہ جی تو رسول ونحن بفقير الله بير بعزته وباحترام فنظر وتعالى الله تكلي نخلي دانو جزا الله غريب تيرا كي الله تسكيل فارم وغان تكلي الله دقيق ما كنو ما لشي جي كده غريب بطار سير مانغار دي تسكيل مانغارو كي كرو باسي غريب دي تسكيل غريب وغان تكلي جو جنا الله فاق جيزة فرماو كي خاص با اغفو استمنا بكير کیا رستا سے کوئی اختیار کی ملی ولا تتمنى وتمنى لنکل ما فضل اللہ اگت غروال ورکل دو خلقات بیه تاغی سر بازکم باز استاسم على باز انتبادی لر رجال بطار دسلو نصیب خلقا من مستشا دی اگت بیتم تخد کسیم اختیار دو عمل دو سکت دو عموتا للاوی ومن نسائه لطار دفق نشيب حسبة مما اكتصبنا على سبيت التفكت يسأل الله من فضله سؤال طويل الله من خزل داره يا الله تكمالك الفضلك يا الله تسؤالك يا الله تكمالك طول ما بعد السل فضلك السام راسه ناس جالك سؤال مال دارك مرة تحك مرة نوب يا الله جوري يا أرسل برنا جوري يا الله تاتا هر وقت دينا متواجيري كا حالاتي تجوري كلا الله بنده كلا الله بثمن مين الله ما نفس الفجر يا الله في الفجر يا بابا يا الله في الفجر يا بابا إن الله بيسكى الله قاد كامري بكل شيء عليما وهر في الزمن دعاني الله تاتا معلوم بيسا جما بماري وتمعلوم لك جما پریشانی و تمالی مرا جما غریبی و تمالی مرا جما مالداری و تمالی مرا جما حسن و جمال و تمالی مرا جما بدرنگی و تمالی مرا جما حسب و نسب و تمالی مرا جما ہر سوک و اللہ تعالی مرا میں ازتنم نے غرض داری تو خیر اختیاری چیزی نہیں تھی فمنات کو نہیں بتا کہ دوسرا حسد کے راتی جی بغض کے راتی جی کہ دے بل لبا ولی ورکے سے جی مال ولی نظرات لے سے اور بغض حسد کر بکھنے کے راتی جی اللہ اکل قارون سکی جی یہ تسکین کے راتی رہے سے کے سے کے راتی سالے ہی اکی جر کرے سا رہے دل کی جی اس راتی بانے اللہ دے سکی جی مولانا رومی سے لکھی اور موسیٰ علیہ السلام کے سلام خدمت کے سرے حاضر تو موسیٰ علیہ السلام نے دیر سکتی میں اکر خدا اللہ برگزیدہ پیغمبر سکریم اللہ جناور کا تو خلا جناور کا جب باندھ کے گی اللہ موجزی در کلی دی یبی دو دو موجزی در سیرا اور امسان اگر از بہا جوری گی دانا جائے دا موسیٰ علیہ السلام کی فتنے کون دیر سے فتنے اکر جائے تو وہی ایرہ اللہ نبی قال الله ذاك قدر كريم زناور تخبر عن كريم سأل الله تسوالك لأنه ما لم ذاك تسر تسر في زناور تخبر عن كريم موسى عليه السلام كيف تقول قال الله ورك لك الله ما لم ذاك قطر كريم ما تغفتني فإذا الله رأسي اس طرح اللہ فرمانے کو خصوص و خطال جنبہ کا قدر سے سبی راضی سے کہ انسانانے کا خبر کی جو بس بغا دے رہا ہے کہ اپارو جان کا تکلیف کیا کہ زناوری کا سجد و باندے سلک کیا جل گیا ہے آخری میں نہیں کیا اگر یہ نسان مثال سلام دے کہ میں نہیں کیا کہ اللہ کے سوال ہوتا اللہ کے سوال ہوتا یا رب العالمین را سرید و دیوی چیزی دی زناور و تخبر و بامی خید یا اللہ کے دل جدا کنسک ورک نخبر اللہ فاکر تک فرمائے دل کو اترا تسوال کے اترا تویت ویرا دی زناور و تخبر اکیجی ندی بر زناور و تخبر اکیجی تدہ کول زناور و بنکی جتل سرد بدم را تاکت ورکن جب تک کور کی جو شرد اور جو سکیر نازل دل دم رکاقات ورکم کی دے بلادی تخبر ادانی کی جب موسیٰ علیہ السلام راگ ہے جو سبی تعیش جو خواہ کی طرح پاسی کی جسے اخوار راقا سی نبستا کہ رسی نور اللہ کا قدر نے تک دم رہ در کل جل شکتا کہ کور کی تم شرد دے اور تم ایک آسا چلے مجھے بلاغی تصور و باندھے تھے خانسی دورا خانسی خادم ہو رہا مجھے سور جاری تھے بہتے والا والا تھے اور آتی رکھتے تھے میں بار اگر بولا پھر ورمند آتے ہوا آگتے لے رہے تھے اس کا کیوں کہ چکل کیسی جلا ہوتا ہے جو ہر روز اوپر جو لگتے ہیں نہ وہ تو لکھا اس کو نہ لگ سکتے ہیں ان ٹرین کا بل دو تو فلا دے لا خبر او اثر زمان میں نے کہا کہ تو سے تمام لگا فور دے نظر دے دی تم بھی اعلی والا رسول جران خلاص کا نہ غیر دے تو یہ کرے تھا نہیں ہوگا میں زمان دے مالک دا اصل خاصة بالا مريد جناز رخبه خبق النور بخبا خبر يوريدي خبا ماذا أخصى فبامري من دي اخلاسي فرامس ومن دي تربوت وبازار في خلق كيفية مغدية أغا أخصى لبن كورتا والرسيدة أخصى فبالا مريد سباب لا قد ذو خادم الأجزاد روتي وقر جولي شكرية وقر جولي كل زرزر راغم بسي في جوادة في وتجول في وطوي خاخويشي خادم دا أفت مريد مالك أو أغبا غفل وديرا وغبا توفر ثم يأخذون وفيار سريد أغا أفل حرس وفيسية نغد كريس أو آتا اسم تاتینی ہوں کہ قرم رات ناری اسم رات نمی داری جیزا خیر دیسا تکیزا مان خواہ جیسی رلال دیتا را سزام دی میرا قصد دی سفا دی خیر دیتا من سبب آتی سیاد تو بکر جرے خرق سبالا سکر مجھو خدا دا دیرا جیسی دیرا دیتا سبالا وته زرا دروغ ته خلیر علی راسی چې په ما ده ټولې کړه چې سباله ده اصلي دغه ته خو خبره سبا خدای رحم له شو بخر مالک ته سبب دا خبرې وره دي چې دا روح می سبا می او ما خو اصلا چې دیر زر خرج کړو دا غبل کور کړه نو چې ما خو یې هغه یقین خبره نن به منډې هغې پرانستو مېلې ته یې بوته او بازار کې خ سبا ده چې بیا پھر ټوله روټۍ دې ختمه کړه او سپې دغه چې پاتې چې سپې ډېر غوښه چې زما به د دروغو د لاسې راکړي او دا زما دې خښې چې یاره زه نن به د اوه مري او سبا به اس مري او سی ته به ډېره غوښه مېلې وشي او ته به مور شي خو خدا دی او خو مالکي بوځي او خرڅ وي چې هغه دومره هوښیار سړی دا چې چللی چې سبا نه دا غلام مري دا نوکر چېري دا مري اورده رشتهدار چې دی نو هغه به روحې ته سینل ته غریانانو راني هاته به هم پکې پکه روحې راوګرځي نه داسې نه ده چې هغه راته روحې مېلوي خو ستا به خبره مې بار نشته یکی ادبار که ایتنه که خدا غلامی سبا می ملو بسی که سبا با ترویحه ملوش خبر غلام مز سبا دو غلام بوتا که من رو بازار که خرد که ابل کور که رسید آغاز که مز و سر گفتی که سل من سناس می و دا معلق متعلق با خبر کی که زمین با معلق که دیر اتوار دی دیر که آلات دی دغه چې ما موږ ته کومه دې ته مخه ته دی هغه چې خارتي او په شی مغدای خدای دې په دې روښیاري او دا سلام چې دې په کار نه راځي دا چې زما په خارته چې سبا ته به دنه نمبر سبا خو دې نه نو دې به اوس څه څه دې اوس څه لا چې لا مالک دا خبرو کوي چې دی خو دروغ نه وایي دی خو دا څومره خبرې کړې وې نو ټولې سې کړې او اوس وایي چې دی مري سبا به زه مرم داسې اوسکه ما ته څه پته وه نو ما به د دې خبر ما به م موسی علیه السلام نه دا دعا نه وغوښتې چې ما نه الله نه وغواړه چې ما د دې په خبرو دا مکي هو مې چې ځان ته مصیبت کې وه خو زه مصیبت کې پم کړ د مرګ د یارې را روان دی را منډې چې موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته ویې موسی علیه السلام زما امداد وکړه یې ومې دې مال دولت هم رانه ټول لاړو خاصم لاړو خادم هم لاړو دی هم لاړو هغه هم ټول ارسله اوسه پسې زمره نو هغه ته ویل چې څنګه چې کاري چې ما له دې څخه خبرو ځان به خامخا په تکلیف او مشقت کې واده چې تا دا سوال نه وي کړی نو دا اس که ستا په کور کې مړ شوی وي نو ستا د سر صدقه به ګرځېدلې دا هغوی به ستا د سر صدقه ګرځېدلې وه ته به ترې له مرګ نه بچ کړې وې دا غلام به ستا د سر صدقه ګرځېدلې وه دا څومره تکلیفونه او پریشانۍ چې انسان باندې راځي دا خو د دوه سر صدقه ګرځي دا هغه ټول څیزونه خو تا ختم کړل نو مرګ چې راځي خو ته تیار کېږه ځکه چې هغه صدقه کېدونکي نشته د بس کېدو خو دقه ذریعه ده کنه چې کله یو تکلیف راشي کله بله پریشانۍ راشي کله بله مصیبت راشي الله چې دونه هغې سره به انسان حفاظت کوي او الله د انسان امداد کوي او هغه څیزونه تا ټول ختم کړه اوس مرګ ته تیار کړه به اوس کمري زما ناروغي څه دي چې انسان باندې څومره تکلیف او پریشانې راځي دا نه یریدل نه دي پکار. همدغه پریشانې سره هغه قبلو کوي چې غریبي راله د الله له طرفه ده، مالداري راله د الله له طرفه ده، غم او پریشانی راله، مصیبت راله. یو غم راشي نو ښایي همه کې الله دې مقبول ساتي د خپلو غمونو. چې سړی پنډوک وخوري نو د خپلې ماتېدو نه بچ شي، چې په سر یې درد راشي نو د نورو غټې بیمارۍ نه بچ شي. دا یو تکلیف دی، د نورو غټ تکلیف دی، نو سهاره ګرځي، یوه ګرځي، د خو ګرځي د انسان لپاره. عزتمندو، الله په خپلو کارونو باندې ډېر ښه کېږي. څوک په تکلیف کې مبتلا کړي دي، څوک چې دی نه په راحت کې، څوک غریبي، مالداري، یخني، غریبه، هر څه په دې باندې الله عالم دی. د الله نه د الله د فضل سوال کوي، یا الله ته ما باندې خپل فضل واسأل الله من فضله. قال چې د خدای پاک نه د فضل دی، ان الله بفتح الله پاک كان لي بكل شيء عليما. فهر في الزمان العالم الله أقول كارو مدير سبتي جيسو آيات مجاهدين الدبوة يورفا لداغي سبتاك مخبريك دبي حكم دراتلون عكي دا حسيك من مقرر سيوي دا سوري دا قامور دا قارفتلا دا قلال دا قارفتلا دا بسو دا قارفتلا دبي حسونا مخي دا حكم لا نور آغلي نو صلیب او اغبا نو دوز زند نیولی او اغبا سر ربا معاهده کروا که زمان پا میراس که دستا دمرا دمرا حسید. نو اغا وعده اغا یکی رکولی شد که طلب اغا ملشو نو اغا دوز را دیتی اغا مرور که اغا معاهده با اغیب که رکولی اغا با وارز جرگیده. نو اللہ بیزه که دی آیات که فرمائی که تاس اغا وعدی سیرکی خاصه کتاب را وعدی کریم که دونه مال به دونه خپل مال نطالب ورکوم کله زما په مال کې وارث حسابدار دی نو هغه وعدي پوره کړي. عزتمندو، دا آیات اوس منطق دی چې کله حکم مقرر دي نو دا حکم به دې ختم شوی. الله پاک فرمایي ولکل، د هر چا دپاره جعلنا ګرځولي دي مونږ مواد یا وارثان مما د هغې نه ترکل والدان فکري شوي مور او پلار والاقربون ورشتهدار استدار کومی آبو اللہ علماء دا حد تا دا پارا وارث مقرر کرد. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَمَانُكُمْ او حقا تسان تتاسو وطر عقب کرد قسمونم وطر کرد معاهدم وطر کلکت کرد فآتوهم نصیبه ورطی ربی تا رحصیت کرد ربی تا خلی اتوا ان اللہ بسطا اللہ فاتحا ندی علا کل شئیم رہی دا پار سیزان دا جواب حاضر. یعنی ربی تا تتسانا حسین مقرر کی اوز دا وقت نیست بیاران دوستان اوز دا میراث کی نیست خاطر معاہدہ سے ایرادی اسی تک نیست خدا کی تکم ترتیب دا حسین مقرر کری اگا اسی با اگا طریقہ باندی ندا آیات الفاظ ہوا ملاوی گی سری الفاظ باندی تو حکم تدے ندا منصف سوری تکتے دوبارہ ایرادی اکمان دا سمجھتے ولا تتمنو او تاسو تمنا مکوی ما فضل الله هغه چې غوروالي ورکړی دی شیطان دې هېڅ هغې سره بعضکم بعض ستاسونه اعلی بعض په بعض باندې چاله کړی تاسو یو فضیلت ورکړی دی، یو غوروالي ورکړی دی، چاله بل غوروالي ورکړی دی. نرګانی دپاره د سړو نصیبون خلصدا ممت کسبو هغه څه دي وکړي. اصل څنګه عمل دی؟ عمل وکړي، څومره عمل دې کړی دی؟ الله دغه اللہ کا دغم بچی میرے جالے کا پار میں کرو نصیب ان کی صدا میں مت کسبی وہاں کا تجی تم کسبو کی ولی نسائے و دخد و پار نصیب ان کی صدا میں مت کسبنا و تجی تم کسبو کی عملو کی واسأل اللہ و سال کوئے بس لے پاتنا من تجیہی بخض اللہ یا اللہ تو کمن مان نسل فضلو کی ان الله بيسك الله پاک كان دي بكل شيء عليما پار سي زان عالم ولكل جعلنا بهر كاد پار درجولي دي منغا مواليا وارثان من ما ترك الوالدان على تجيد مور وفلار ولا تربون ورشتداران والذين هرك فانا قدت ايمانكم توابي وسرسلتا سمزدتي فآتوهم ورتجيتا نصيبهم تصدقی ان اللہ بشک اللہ پاک کانا دی علا کل شئئن شہیدا فہر سیزان دی گوا و حاضر اللہ کا ہر سمالی صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله كبرى كل صلاة عظيمة بشكر وبارك يا الله بشكر توفيقي يا الله كبرى نبرى كبرى يا الله كبرى من الفضل الإحسان راسل في الدنيا كم راسل خدايا إحسان في الآخرة كم راسل إحسان يا الله عمل زمدير كمزور خدايا زمدير جمع عمل نشته يا الله تجمع عمل توم بوره خلاله تخل ربوبيات توم بوره خل شان توم بوره ويا الله منكرا بخل حان مكاذب خلاله تستمر خلاله يا الله سعد رحم وميدواري يا الله خل رحم ربان ديك يا الله بخل قهر وغضبنا من كل محفوظ بكاته يا الله الدنيا داخل خير منكي الدنيا داخل بشر نكرا من كل محفوظ بكاته یا اللہ مردگان اہل اسلام ہوگا بیماران سورو کی جو اسپتال میں پھر اسلام کی خاصہ ملا زمین کا وہی دن کو سب سے رہا جاتا ہے یا اللہ تم کی غلط یا اللہ زمین دنیا آخرت کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین